سے وہ لگانا میرے ذمہ ہے کہ آپ کے ذمہ ہے؟ آپ کا فیصلہ نما بچوں ہم سن آپ گھر چلے گئے جی؟ چلے گئے جی؟ سلیم صاحب بھی چلے گئے؟ پروفیسر سلیم آؤ گا پروفیسر سلیم سے بغیر آئے تھے اگلے پر ختم کر دوں گا منڈا دیکھو کور کے پیسہ تو ختم گئی سب کے شامل نے خبر مجبور ہاں پیسہ تو ختم ہو گئی لے راضی خان پارا دے محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. ایک ضروری بات یہ کہنی ہے کہ ایک ترتیب کام کرنے کی کسی کے مقابلے میں کام کرنا اور ایک کام کرنے کی ترتیب ہے اپنی بات کو پھیلانے کے لیے کام کرنا. ایک ترتیب مثبت ہے ایک منفی ہے, ایک پازیٹو ہے ایک نیگیٹو ہے. کسی کے مقابلے میں کام کرنا, میں فلانی پارٹی کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, فلاں طبقے کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, فلاں کے خاتمے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ منفی ترتیب ہے. اس میں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی نفس کے غصے, نفس کی بڑائی اور اپنے جذبات کی پتھری کے لیے کہیں کام نہ کر رہا ہوں, اس بار کا خطرہ بہت ہوتا ہے کہ آدمی جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کافر کو پچھاڑا اور اسے قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور قتل کر رہے تھے کہ اس کے منہ پر تھوکا, جب تھوکا تو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کو حیرت ہوئی کہ قابو پانے کے بعد مجھے چھوڑ دیا, کہ آپ نے قدر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا پہلے اللہ کی رضا کے لیے قدر کر رہا تھا، جب نفس کا غصہ ہوا، سوکھنے کے لیے غصہ ہوا، تو اس کی خاطر ہونے سے میں نے اپنے آپ کو چھوڑا، نفس کے لیے کہیں نہ دین کا کام کرنے والوں کو اس بات کا بڑا خطرہ رہتا ہے کہ دین کا کام یہ تقاضا نفس کے تحت استعمال ہو کر تو نہیں کر رہے، کیونکہ نفس کے تقاضے کے تحت ہو کر تم کام کر رہے ہوں تو غیر اللہ کے لیے کام ہوا، اللہ کے لیے نہ ہوا. اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ حضرت مولانا جی حضرت جی نام رفن صاحب کا قول اور اصول جو انہوں نے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ ہم تردید، تنقید، تقابل اور تنقید کے لیے کام نہیں کرتے. ہمارے کام میں تردید، تنقید، تقابل، تنقید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کچھ ساتھی تابدی اعمال کا اور خاص طور پر نوافل کا رد کر کے دعوت کے کام کو بیان کرتے تھے، کہ نوافل میں لگنا اور ذکر میں لگنا اور عمر جو ہے وہ مر رہی ہے، تو غیر نمازوں کی مر رہی ہے، تم تو جنازے نکل رہے اور یہ نفلوں پر کھڑے ہیں، ان کا دیکھ ہے، ان کی کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. وہ اس پر خاص طور سے اس بات کو کہلوایا تھا کہ باقی اعمال کی ترتیب اور تنقید اور تقابل یہ نہ ہو، کیونکہ شریعت کا اپنا جو شریعت ترتیب ہے وہ جب ایک عمل کے فضیلت کو بیان کرتی ہے دوسرے عمل کے ساتھ ملا کر، تو اس میں کبھی ایک کا رد کر کے دوسرے کو قرآن و حدیث میں نہیں بیان کیا گیا. لا يسأل القائدون غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما وكل وعد الله الحسنى. برابر نہیں جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں یاد کر رہے ہیں، اللہ کے رستے میں یاد کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹھے رہنے والوں پر اجر فضیل عظیم فضیلت نصیب فرمائی ہے، لیکن سب کے ساتھ اچھائی کے وعدہ ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ دوسری حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس آدمی کو بخل کی وجہ سے خرچ نہ کیا جاتا ہو اور جو ہے بزدلی کی وجہ سے یاد نہ کیا جاتا ہو، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر. کنجوسی بھی اس کے پاس ہے، بزدل بھی ہے، کنجوس بھی ہے، کنجوسی کی وجہ سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، بزدلی کی وجہ سے جائے تو یاد نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کمپنسیشن، اس کا تدارک کیا ہوگا؟ اس کے تدارک کا کثرت ذکر ہے. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ ایسی باتوں میں اس بات بھی آگے چھپی ہوتی ہے کہ کثرت ذکر آہستہ آہستہ اس کی کنجوسی کو اور اس کی بزدلی کو بھی ختم کر دیں گے. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. قوی اور المور قوی خیر بہتر ہے، زیادہ محبوب اللہ کے ہاں ضعیف مومن سے، لیکن خیر جو ہے جی خیر سب ہے، ٹھیک ہے نا. شریف کہتے عجیب ترتیب ہے. ہمارا رکاب شروع ہوا تو کوئی ساتھیوں نے اس کا مخالفت شروع کی، تاریخ اس کے مقابلے میں چلائی، پھر جو ہے تو اس میں یہ کہنے لگے کہ اعتکاف وہ تو ایک آدمی کی کیا کہتے ہیں اسے حاجت پوری کرنے کے لیے آدمی نکلتا ہے، تو اس کو تو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، تو اعتکاف کو لے بیٹھے ہیں. عمر بغیر نماز کے مر رہی ہو، اعتکاف کو لے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، وہ اللہ کی شان کے تو غور پورا غور کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. نفلی احتکاب، نفلی احتکاب جدا چیز ہے، سنتے موقع تک کفایا احتکاب جدا چیز ہے، اور احتکاب کرتے ہوئے اصلاح کینے سے بیٹھنا وہ الگ چیز ہے. اسلام آباد میں مفتی صاحب، مفتی سیف الدین صاحب، انہوں نے بڑے اشتہار میں اشتہار لگا کے اور بلایا جی نے یا اللہ ہم تو ان پڑھ آدمی موٹی موٹی دین کی بات کہتے ہیں اور سادہ سادہ لوگ آ جائیں موٹی موٹی بات کہہ دیں, علامت کی توفیق دے دیں, ہمارا فائدہ ہو گیا, ان کا بھی فائدہ ہو گیا. وہاں پر گئے تو انہوں نے علماء بلائے ہوئے ہیں, خاص طور سے انہوں نے کسی سرکاری اکیڈمی, دینی سرکاری اکیڈمی کے پروفیسر بلائے ہوئے. جب دو پروفیسر آئے ہوئے یہاں کے فاضلین, مدینہ یونیورسٹی کے فاضلین اور پھر پی ایچ ڈی, اور عربی ایسے بولیں جس طرح کہ آپ لوگ فیشن میں انگریزی بولتے ہیں نا, ایسے عربی بولیں, ان کی عربی بولنے کو بڑا خوشی ہونا پسند کرتا. تو خیر اس میں ایک پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے کہا جی جو آپ مجلس سے ذکر کرتے ہیں تو یہ تو تدائی بن نوافل نہیں ہے, یہ تو مولویوں کی اصطلاح ہے نفل کے لیے ترغیب دے کر لوگوں کو جمع کرنا, اس کو تدائی بن نوافل. اور یہ جو ہے یعنی شریعت میں یہ اور جو یہ ہو جاتی ہے بدعت ہو جاتی ہے, تدائی بن نوافل بدعت ہے. تو آپ مفتی صاحب چلے گئے ہیں, بعض مفتی صاحبان سے میں سوال کیا کریں تدائی کتنے آدمیوں پر ہوتی ہے. وائر رمضان کا مہینہ آ رہا تھا تو اس میں آپ رفیق صاحب نے کہا کہ میں اس دفعہ سنانے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہو قرآن مجید میرا پکا ہو اور مجھے تاکہ تکلیف نہ ہو. تو میں نے کہا مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک پارہ مجھے سنایا کرے. تو سنانا انہوں نے شروع کیا, میں پیچھے کھڑا تھا تاکہ سنتے تھے. کافی دن ساتھی کہتے رہے کہ بدعت کر رہا ہے, بدعت کر رہا ہے, تو تدائی بن نوافل کر رہا ہے, کر رہا ہے. ارے بلان صاحب سے کہا, بلان صاحب نہیں بولے ہیں. پھر نے کہا بولے صاحب تدائی بن نوافل, تدائی کتنے آدمیوں کی تعداد پر ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں. کہا کہ امام اور تین مقتدی جب ہو جائیں اس تک تدائی نہیں ہے, جب زیادہ ہو جائیں تو تدائی ہے. پھر وہ کتابیں دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے پہنچے پکتے دیکھتے. خیر وہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ جو مجھے ذکر کرتے ہیں یہ تدائی بن نوافل نہیں ہے. تو میں نے کہا جی وہ اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے مفتی رشید احمد غزنوی صاحب, تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جب اس میں واضح ہو, اصلاحی بیان ہو, ذکر ہو, دعا ہو تو یہ تین عمل ہو گئے, صرف ذکر نہیں ہے. بیان ہو گیا اصلاحی تربیت ہی, جو اصلاح اور تربیت فرض ہے, اور اس کے ساتھ ذکر اور دعا ہو کے وہ نوفل ہیں, لیکن ہم تو تربیت کے لیے بلاتے ہیں لہذا وہ جو ہے یعنی یہ تدائی بن نوافل نہ رہا, یہ مجلس فرض بات کو حاصل کرنے کے لیے ہے. وہ پروفیسر صاحب بہت ذہین تھا, یہ اس نے پھر بات میں کہا اچھا, اس نے کہا کر یہ تربیت کے لیے جمع ہو کر صرف ذکر کر رہے ہوں آپ تو وہ تو تربیت کے رخ پر اس کا بھی جواب ہوگا, یہ تدائی بن نوافل نہ ہوا بلکہ اس نفل عمل سے آپ اصلاح نفس کا فرض حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو لہذا کو صرف بیان کرنا ہو تو میں نے کہا یہ پھر آپ علماء ہیں, آپ کو زیادہ کی سمجھ آتی ہوگی, ہم نے تو اپنے آپ کو تدائی بن نوافل کے اس سے کیا کہتے ہیں بدعت ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے مفتی علم ہونے اور مشائخ نے تو یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اس میں تربیت کا جو فرض شعبہ ہے اس کا بھی اس کا بیان ہونا چاہیے. تو پھر آپ کی بجلی ذکر کیا, میں ابتدا نفل کے لیے جمع ہو کر تدائی بن نوافل نہیں بن رہی ہوں, اور آپ کہتے ہیں کہ صرف اگر مفتی صرف ذکر کر رہے ہوں لیکن اس ذکر میں علاوہ نفل عمل کے ثواب کی نیت ہو تربیت کی, پھر صرف یہ بھی حدود بدعت سے نکل جاتا ہے. خیر یہ ہے کہ ماشاء اللہ جی آپ فرمائیں تو ہم تو ان پڑھ آدمی اتنی سمجھتے ہوں. تو بات کیا عرض کر رہے تھے؟ ہاں بالکل جی, کسی کو نشانہ بنا کر, کسی پر رد کر کے, کسی پر تنقید کر کے, کسی کو تانا دے کر, تانا پہ غور حاضر دے کر, تنگ کر کے بات کرنی. یہ دعوت اللہ نہیں, یہ بات دعوت اللہ نہیں. اس سے پھر ہدایت بھی نہیں پھیلتی. اب دیکھیں نا, یہ جو ہمارے پنچیزی حضرات کی وجہ سے قتل مقاتلے ہوئے جگہ جگہ, اس کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد یہ بنی کہ یہ اشخاص کو آدمیوں کا نام لے کر نشانہ بنا کر کام کرتے رہے, جس کے نتیجے میں قتل مقاتلے تک بات پہنچی, آدمی قتل ہوتے رہے باقاعدہ. آپ شرک کا رد کریں, اس کو کوئی محسوس نہیں کرے. آپ شرک کا رد کریں, بدعت کا رد کریں, کفر کا رد کریں, کبر کا رد کریں, حسد کا, لالچ کا, کینہ کا, ریا کا رد کریں, اس کے خلاف بولیں, اس کو کوئی محسوس نہیں کرے. یہ آپ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں, دعوت اللہ مال کا کام کر رہے ہیں, دعوت اللہ اصلاح کا کام. لیکن جب آپ کچھ شخصیات کو نشانہ بنا کر پھر بول رہے ہیں, تو اب آپ شرک بدعت کا رد نہیں کر رہے ہیں, آپ اشخاص کا رد کر رہے ہیں. اس سے ٹکراؤ کی سزا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہوتی ہے, ذرا نفیس باریک بات ہوتی ہے. ہمارے درس قرآن گزر رہا تھا تو اس میں تذکرہ آ گیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس میں اس کی تشریح جو محتاط صوفیہ نے کی ہوئی ہے کہ ان کو کہا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم مجلس میں آیا کرو تو میرے سامنے میں بیٹھا کرو, میرے پیچھے بیٹھا کرو, کیونکہ تمہارے سامنے آنے سے چچا کی یاد تازہ ہو جائے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ مرید پر شفقت کی وجہ سے اس کے فیض میں کمی نہ آئے, آپ اس کو پیچھے بٹھاتے تھے. جب شیخ کے قلب پر وہ بات وارد ہوگی کہ وہ آدمی اس نے تمہارے چچا کو قتل کیا ہے, اور وہ قتل ہونا کا بے دردی ہے کہ ان کے جو ہے تو کھوپڑی اڑائی ہوئی ہے اور سینہ چیرا ہوا ہے اور کلیجہ نکالا ہوا ہے, ناک اور کان کاٹے ہوئے ہیں, سارا نظارہ سامنے آ جاتا ہے. کہتے شیخ کے قلب پر جب قدرت آتی ہے کسی مرید کے کسی طرز عمل سے یا کسی وجہ سے, تو اس کے فیض میں کمی آ جاتی. فیض شیخ نے, شیخ نے اس پر کیا بات لکھوائی ہے جی, کسی کو یاد ہے؟ فیض شیخ میں مطلب شیخ نے اس کے لیے خاص بات لکھوائی ہے. کھڑا کر بولو, سازی میں گرم کر کے بولو. اگر شیخ دودھ لے کر بھی انہیں بیٹھا ہوا ہو اور مرید سامنے آ جائے کہ دودھ بند ہو جائے, اس کا دودھ کتنی دیر کے لیے بھی آ جائے, تو اس پر بھی دل پر بوجھ آتا ہے اور پیٹ میں فرق آ جائے. ماشاء اللہ جی. اور پھر اس طرح کی احتیاطیں اور اس طرح کے آداب صرف شیخ کے بارے میں نہیں, ہر ایک آدمی کے بارے میں کریں گے, تاکہ کسی کو ہم سے اتنی بھی تکلیف نہ ہو. ہر ایک آدمی کے بارے میں کریں, اور شیخ کے بارے خاص طور پر فیض میں قدرت ہو جاتی ہے. کہا یہ تو شفقت جو تھی وحی رضی اللہ تعالیٰ, چونکہ آپ کے امتی تھے, ان پر جو شفقت تھی آپ کی, تو اس میں کہ پیچھے رہیں تاکہ مجلس کا فیض ان کو ملتا رہے, سامنے آنے کے بارے میں جو ان کے بارے میں وہ باتیں یاد آ جائیں گی تو ان کے فیض میں کمی ہوگی. تو ہمارا ایک ساتھی ہے کلیم صاحب, کلیم صاحب بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے؟ کلیم صاحب کہتے ہیں میں تک دس میں بیٹھا کرتا تھا, وہاں انہوں نے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو کہ میں جذبات سے مغلوب ہو کر, وہ مجھ پر جذبات سے مغلوب ہوں. اسی طرح کہا انہوں نے, جذبات ساری ہو, جذبات سے مغرور نہ ہو. تو یہ کیا برخدار اب یہ علیہ السلام جذبات سے مغرور نہیں ہوگا, اللہ کا عملی نہیں مغرور نہیں ہوتے, تم یا علیہ السلام بہت. یہ تو نفاستیں ہوتی ہیں اور یہ عام نفاست نہیں ہوتی, یہ تو عقیدہ ہے کہ اہم باتیں ہوتی ہیں. جس کا رکھ رکھاؤ, اردو میں اس کو کہتے رکھ رکھاؤ, پشتو میں رکھ رکھاؤ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ پشتو بتی نفاذ نہیں کہ رکھ رکھاؤ اس کو ہوتا. مطلب لحاظ کر رہے ہیں, خیال کر رہے ہیں کہ یہ بات غیر معیاری نہ ہو جائے, یہ بات غیر معیاری نہ ہو جائے, یہ بات غیر معیاری نہ ہو جائے, اس کو رکھ رکھاؤ کے. تو یہ تو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے آدمی سیکھتا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے میں کس سنایا, حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی مرید کے ہاں گئے ہوئے تھے, رات وہاں قیام تھا, رات وہاں قیام تھا, صبح کی نماز میں تشریف لے گئے, صبح مسجد میں امام صاحب درس سے قرآن دے رہے تھے, تو اگر اس میں بیٹھے کہ دین کی مجلس سے فائدہ ہو رہا ہے, ہم تو معلومات میں اضافے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, اور اگر بیٹھتے ہیں کہ اس مجلس میں جو انوارات کا نزول ہو رہا ہے وہ مجھ پر آ رہا ہے, کسی برکات آ رہے ہیں, کل پر اثرات آ رہے ہیں, تو بیٹھے. مولوی صاحب نے جو ہے تو بیان کی شروع کیا درس میں, اس میں بات آ گئی کہ مقصد تخلیق کائنات, مقصد تخلیق کائنات جو ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور دوسرا بیان ہے کہ مسئلہ تخلیق کائنات جو ہے تو یہ معرفت الہی ہے. تو جو بہت زیادہ یہ سلفی ملفی ہوتے ہیں, پنجپیری سلفی, ہاں جی, غیر مقلد اہل حدیث, یہ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ, مخلوق کو مقصد کائنات سنا دے. عیسائی بھی اس طرح کہا کرتے ہیں, عیسی علیہ السلام تخلیق کائنات کا مقصد ہے, یہی تو وہ غلو ہے, ہاتھ سے بڑھ رہے ہیں, ہاتھ سے نکلنا ہے. تو اب اس کو دونوں کو کولوں کو مولوی صاحب نے شروع کیا اور پھنس گئے. کہ ایک کو بیان کرتے ہیں دوسرا ہاتھ سے نکلتے ہیں, دوسرے کو بیان کرتے ہیں یہ ہاتھ سے نکلتے, توحید کے موضوع کو بیان کرتے ہیں رسالت ہاتھ سے نکلتی ہے, رسالت سے بیان کرتے توحید ہاتھ سے نکلتی. تو زمانے میں ترک موالات کی تاریخ چل رہی تھی, تو سارے علماء دیوبند نے, اکابرین دیوبند نے اس بات کا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کھدر کے کپڑے اپنے علاقے کا بنے ہوا, خدر, خدر کے کپڑے, خدر کی ٹوپی, خدر کی پگڑی, تو الگ جان تھی, بھاری پگڑی ہوتی تھی خدر کی, تو خدر کے کپڑے ٹوپی پہنے ہوئے تھے, نظر نہیں آتا تھا. تو پھنس گیا, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب میں اس بات کا عرض کر دوں, انہوں نے کہا چلو کوئی مہمان ہے کہہ دو جی. تو انہوں نے کہا کہ مقصد تخلیق کائنات معرفت الہیہ ہے, اللہ کی پہچان ہے, اور چونکہ معرفت الہیہ میں سب سے کمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, معرفت الہیہ کا جو موضوع ہے اس میں سب سے کمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس تناظر میں, ہاں جی, اس زمن میں, اس کانٹیکسٹ میں, آپ کیا لوگ کیا انگریزی میں, ان دس کانٹیکسٹ, ہاں جی, کانٹیکسٹ, ان دس کانٹیکسٹ, ہاں جی, مان اللہ, کہ اس تناظر میں اور اس سیاق و سباق میں وہ تو معرفت الہیہ کے عظیم مقصد کے لیے آپ تخلیق مقصود تخلیق کائنات ہیں. تو مولوی صاحب کون میں مانا ہے چلے گئے, پھر بعد میں پوچھا ہوگا اس نے کون ہے, تو چلا کہ فلانے بزرگ تھے. سبحان اللہ, تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی, ہاں خیر وہ تو ہوگی, مکمل ہوگی نا, تو ہم سارے ہی خطا ہر وقت خطا کے سامنے ہیں جی. لہذا وہ کیسے حدیث شریف ہے کہ الناس کل ہوں سارے کے سارے انسان خطا کرنے والے ہیں اور بہتر خطا کرنے والے استغفار کرنے والے ہیں. آسان بس سیکھنے کی نیت کرے آدمی تو شاگرد کی غلطی معاف ہے. گاڑی کے پیچھے آپ ایل لگا دے بڑا بڑا فرخ ایل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ڈرائیونگ سیکھنے والا ہے. تو پھر قانون میں یہ ہے کہ سارے ڈرائیوروں کو اس کا خیال کرنا پڑے کیونکہ اس کی خطا جو ہے تو وہ لرنر کی ہے اور جو سیکھے ہوئے ہیں انہوں نے خطا کی تو وہ پھر سیکھے ہوئے کی اس کو پکڑو گی اس کو پکڑنی ہوگی کیونکہ یہ لرنر ہے. سیکھنے کی نیت کر لے آدمی سیکھنے کی نیت کرے اور سیکھنے کی نیت کے بعد آدمی استغفار کا سہارا لے کہ گناہ پر استغفار کرنا تو ہے ہی نیکی کے بعد بھی استغفار کیا جاتا ہے. وبالاسحار ہم یستغفرون ساری رات عبادت میں کھڑے ہو کر اور ساری رات جادے لائی مصروف ہو کر وقت سہار جو ہے پھر یہ استغفار کرتے ہیں. بات ساری عبادت کے وقت سہار کرتے ہیں استغفار کس بات پر کرتے ہیں کہ جس چاہے نشان عمل کو کرنا چاہیے تھا وہ ہم سے نہ ہو سکتا. یہ بدر اللہ سیاحت حسنات جو آئے ہوئے بلائے کو بدر اللہ سیاحت حسنات اس کی ایک تشریح یہ کی ہوئی ہے کہ نیکیوں کو ادا کرتے ہوئے اپنی کمعلمی اور اپنی کمعلمی اور کوتاہی اور نیت فرق آنے سے ہم اس سے معصیت بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ان معصیتوں کو تبدیل بدل کر ان سیاد کو حسنات بنا دے. اور اس میں ہے کہ آدمی کے گناہوں کا شمار کیا جائے گا اور پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ ان گناہوں کے بدلے تجھے نیکیاں دے دیں. تو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اور گناہ گننے باقی رہ گئے ہیں. کیس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنسے تبصر ہمارے ہنسے یہاں تک کہ آپ کی کچھ دیا مبارک جو تھی وہ یہاں تک نہیں ظاہر ہو. تو آپ کا ہنسنا جو تھا وہ بے طریقہ نہیں ہوتا تھا تبسم ہوتا تھا اور بہت زیادہ ہونے پر آپ کے یہ دانت مبارک جو تھے وہ اطراف والے یہ نظر آنے لگے. نیکی پر استغفار ہے تو اس میں کمعلمی کی وجہ سے کوتاہی کی وجہ سے نیت میں فرق آ جانے کی وجہ سے ہم سے نیکی نہ ہو سکی اور یہ نیکی ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں پیش ہونے کے شاہ نشان نہ ہو سکی. یا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر استغفار نماز کے سلام پھیلا جائے تو مسلم طریقہ کیا ہے جی؟ ایک دفعہ اللہ اکبر اور تین دفعہ استغفر اللہ تو اس کے بعد باقی دعائیں جی اللہ من السلام ان کے سلام تبارک ویاز ورا اللہ ملامان علم موت علم راجن فوج اللہ مہین اللہ پھر باقی ہے جی پہلے استغفار سے تاکہ جو کمی کوتاہی رہ گئی جو خطا جو فرق آ گیا اس کو اللہ معاف کر دے اور اس کو دست کر کے قبول فرما دے. بات شروع کہاں سے کی تھی جی؟ ہاں دوسرے کے مقابلے میں اس بات کو یاد رکھیں حق کو پھیلانے کے لیے کام کریں. کسی کا نام لے کر کسی پر رد کر کے کسی پر تنقید کر کے کام نہ کریں. جو بہت قابل نظرات ہوتے ہیں جن کو کسی باطل کا باطل ہونا بتانا پڑتا ہے, وہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں, نفسانیت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یہ بات نفس کے لیے نہیں کرتے. لہذا ان کی بات بری نہیں لگتی. ہمارا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نفس کے لیے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے نیکی جو ہے وہ برائی بن جاتی ہے. یہ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں پہلے زمانے تیسری صدی ہجری میں. ان کے نوری ہونے کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ ان کے رات کو جو دروازے میں کھڑے ہوتے تھے ان پر نور مستور ہوتا تھا, جو کئی لوگوں نے دیکھا دادوں نے نوری کہتے تھے. کوئی کہ جب ذکر کرتے تھے تو میں نوارات کی تجلی ہوتی تھی اس کو نوری کہتے تھے ان کو, اور کئی ان کے بارے میں واقعات ہیں. تو ذرا کے کنارے گئے تھے, کشتی آ کر لگی, کشتی سے آدمی مٹکے اتار رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا اتار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شراب ہے. شراب کون کس لائے؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کے لیے لائے. لیا ڈنڈا, سو وہ تھی مٹکے تھے, دس 99 کو توڑ دیں, ایپ کو چھوڑ دیں. بس شکایت بادشاہ کے پاس گئی کہ کون ہے, پکڑ کر لاؤ. پکڑ کر لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں توڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نہیں منکر کا حکم ہے, نہیں منکر کا کس نے مقرر کیا؟ تو روایت پڑی ان نظارے کے مناظر میں نبور والی جو آئے تھے سورۃ لقمان کی, کیسی آئے تھے؟ یا وہ نہیں کہ میں صلاۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان نظال کا مناظم نبول. تجھے پتہ نہیں کر پتا تھا بادشاہ کی پتا تھا ہونے والا ہے, تو اگر نہیں پڑھتے واصبر علی ما اصابک ان نظال کا مناظم نبول, جو کچھ تم کرتے آپ نے تو نیت کی ہوئی ہے. تو بادشاہ نے کہا اے کیوں چھوڑیے تھا, چھوڑیے تجھے کیا اس کا کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا کس لیے چھوڑی؟ جب 9 مہینے جب میں نے توڑ دی تو نفس میں آیا کہ بڑا کارنامہ کیا. تو بس میں نے کہا آپ جو ہے آپ اگلا قدم اگر میں اٹھا تو نفس کے لیے ہو رہا, تو اس وجہ سے چھوڑی تھی. تو خلیفہ نے کہا ان کو لے جاؤ, یہ تو کوئی بزرگ آدمی ہے, یہ کوئی بزرگ آدمی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کام کرتے ہوئے نفس کی چالوں سے اور شیطان کی شرارتوں سے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر وقت جو ہے تو اپنے آپ کو خطرے میں آدمی سمجھے. حضرت سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کے بزرگ سے ملنے کے لیے گئے. میں نے کہا حضرت فلان جگہ سے آیا ہوں, جلسہ کیا ہے, اتنے ہزارہ آدمیوں کا جلسہ تھا, ان کو خطاب کر کے آیا ہوں. میں نے کہا خطاب کرتے ہوئے کچھ محسوس ہوا تھا کہ بڑے جلسے کو خطاب کر رہے ہیں؟ کہ حضرت یہ تو ہوا سر, تو یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے. یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی آیا دہلی کی جامع مسجد میں, اور اس نے وہاں ایک آدمی کھڑے, اس نے کہا شاہ اسماعیل صاحب کا وعظ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا وعظ ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہائے میں تو اتنے دور سے چل کر آیا, وعظ سننے کے لیے آیا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی اگر وہ وعظ تجھے اسی طرح کوئی سنا دے تو سن دے گا؟ تو اس نے کہا سن لوں گا, کیوں نہیں. کہتے ڈھائی گھنٹے جو وعظ کیا تھا لوگ مجمع کے سامنے, ڈھائی گھنٹے وہ وعظ کیا چلے سر, شاہ اسماعیل نے یہ وعظ کیا خود آدمی ڈھائی گھنٹے کے سامنے. طلب برادری طلب سے آیا ہے. بعد میں پتا چلا کہ شاہ اسماعیل صاحب خود سے جو بیان پہلے انہوں نے کیا ہے دوبارہ وہ بیان کیا میرے کو. سبحان اللہ. ہم اور آپ جب حق کو پھیلانے کے لیے کام کریں گے تو حق کو پھیلانے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے اندھیرے میں روشنی جلا دی. جب روشنی جلا دی تو اندھیرا خود بخود غائب. اس پر کوئی ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہوئی, اس کے خلاف باتیں کہنے کی ضرورت نہیں, اس کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی, بس وہ خود بخود غائب. جب روشنی کی تاثیر ہے تو اس سے اندھیرا غائب. جب آپ حق کو پھیلانے کے لیے کام کریں گے تو باطل مٹتا جائے. جس وقت ترقی کی حکومت آ گئی افغانستان میں تو رائےوں نے 15 آدمیوں کو سرحد پر بھیجا, مجھے ہی بھیجا, اور میرے عجیب بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص تعارف تعلق تھا. مجھے انہوں نے بتایا, عام لوگوں کو نہیں بتایا, مجھے انہوں نے بتایا کہ اس سرحد پر کمیونزم آ گیا ہے, اور اگر کمیونسٹوں نے دہریت کے عقائد کو ان قبائل میں چالو کر دیا تو پاکستان اس سرحد کو نہیں روک سکتا تھا, پاکستان کی فوج اس سرحد کو نہیں روک سکتی اور دشمن داخل ہو گئے. تو لہذا تب جا کر اس سرحد پر مضبوط دیوار بناؤ, مضبوط دیوار بناؤ. لیکن طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ اللہ کو, ایمان کو, آخرت کو, اللہ تعالیٰ کی صفات کو, ان چیزوں کو اتنا بولیں کس کی فضا بن گئی. ہمیں بالکل نہیں کہا کہ کمیونزم کے خلاف نہیں بولو گے, بولو گے اس کے خلاف, بولو گے اس کا رد کرو گے, یہ نہیں پتا. یہ واقعہ آپ کو سنائے بڑا دلچسپ. ایک دم جماعت میں گئے ہوئے تو یہاں پبھی ایک جگہ, پبھی میں ایک ڈاکٹر صاحب, اس کو پتا چلا, وہ آیا, اس سے کہا, کلاس فیلو تھا, اس سے کہا میں آپ کو اپنے محلے میں لے کر جاؤں گا اور شام کی دعوت ہی میری ہے. میں مقامی ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا وہ تو تشکیل ہماری ہے, وہ سنایا ڈاکٹر صاحب, کہتے میں تمہیں لے جاتا ہوں, تمہاری کیا رائے؟ نے کہا ضرور جاؤ, آدمی ہمارے ہاتھ آ رہا. وہ اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ایسے نہیں آیا کرتے ہو, چلے ملے بھی دینے پڑتے ہیں تو پھر کھانے قبول کیا کرتے ہو, تو میرا والد صاحب چلا, تمہیں پتا ہے میرا والد صاحب چلا دیتا ہے ہر ساتھ. میں کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں, کسی جگہ پہ چلے گئے. بیان وغیرہ ہوا, شام کا اس نے کھانا کھلایا, اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تم آئے ہو نا, تمہیں میں چھوڑتا نہیں ہوں, اب رات یہاں پر ہے تمہاری, کھانا ہو گیا ہے, چائے کعوے کا دور چلے گا, پھر چائے کا دور چلے گا, اور سر تمہارے ساتھ آج بات ہے. کوئی ایران سے آیا ہوا تھا شیعوں کے انقلاب کو دیکھ کر آیا ہوا تھا, خمینی کے انقلاب کو, تو اس کا جذبہ تھا کہ انقلاب اور شریعت نافذ ہو, اور وہ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے ہو گیا. آج ڈاکٹر فرید صاحب نہیں ہے, وہ انقلاب کو خود دیکھ کر آئے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بتاتا کہ انقلاب کیسے آیا. امریکی سی آئی اے کی رپورٹ ہوئی کہ کمیونسٹوں کا اتنا نیٹ ورک ہو گیا ہے کہ کسی وقت بھی وہ اقتدار کا خاتمہ کر کے کمیونسٹ اقتدار لے آئیں گے, اور سارا راؤنڈ ان میں لیڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. اس پر امریکی سی آئی اے نے اس طرح کیا کہ کمیونسٹوں سے کہا کہ تم لیڈ نہیں کر سکتے ہو, ان مولویوں کو بلاؤ جو ملک بدر ہوئے ہوئے شاہ کی طرف سے, یہ خود خمینی فرانس میں تھا ملک بدر ہوئے ہوئے, ان کو بلا کر ان کو لیڈ کراؤ, جب انقلاب ہو جائے تو ان کو قتل کر کے اقتدار لے لو. تو وہ ٹریپ ہو گئے, کے جی بی اور کمیونسٹ ٹریپ ہو گئے, وہ ان کے چنگل میں آ, جال میں آ. کے جی بی روس کی تنظیم تھی خفیہ, اور سی آئی اے امریکہ کی تنظیم تھی, وہ ان کے جال میں آ گئے. ان نے ان کو بلا کر انقلاب برپا کر کے شاہ کو نکال دیا. شاہ کو نکال دیا تو انہوں نے خمینیوں سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم تمہارا کترا کتری کریں گے, کترا کتری شروع کر. تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس زمانے میں کتنی کترا کتری ہو رہی تھی, معذم نے پھر ان کا چھپایا کیا. وہ انقلاب ایسے سر نہیں, آپ لوگوں کے معلومات سے نہیں, اس کا جذبہ تھا کہ انقلاب یہاں پہ ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے دیکھو ہمارے پاس پر ہو گیا اور ہماری تعداد کم تو نہیں ہے. اس نے جو بات کی بڑا بہترین بات کرتے کرتے مجھے خیال ہوا کہ میں جو کالج کے پروفیسروں کو طلباء کو لے کر آیا تھا یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلے. ایسی پسپسی ترتیب ہے, اس میں کیا ہوتا ہے. جب اسے بات مکمل ختم کی تو میں نے کہا دیکھے اتنی دیر تو بولتا رہا اور میں سنتا رہا, اب میں بولوں گا اور تو سنے گا, اب تو نے بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس میں نے اب بات نہیں, میں نے سچی باتیں کہی تھی, میں نے کہہ دیا اب میں نے بات نہیں کرنی. تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ کی فسفسی ترتیب کی, ایک آپ کو اس کو میں راز بتاؤں. میں نے کہا یہ پالیسی میٹر ہے, یہ چند آدمیوں کو پتہ ہوتا ہے جن میں سے ایک میں ہوں, سارے تبلیغ والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن چونکہ تو ہمارے سوال کا جواب اور دینا ضروری ہو رہا ہے اس لیے میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں. ایک مسئلہ میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں کمیونسٹوں نے کام کیا تو ان کا ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ ہے ضلع فیصل آباد میں, وہاں ان کا گڑھ بن گیا اور ان نے اپنی رپورٹوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹوبا ٹیکسنگ جو ہے یہ ہمارا کریملن ہے, کریملن روس کا درمیانی جگہ جس میں کہ ان کا مرکز تھا اس کو کریملن کہتے ہیں, کہ ٹوبا ٹیکسنگ ہمارا کریملن ہے اور یہاں سے جو ہے تو ہمارا انقلاب شروع یہاں سے ہو. میں اس جال کو ہم توڑنا چاہتے ہیں, یہاں اجتماع رکھا. پہلے تو اجتماع سے پہلے ایک 20-25-30 ہزار آدمیوں کو پھرایا جماعتوں, بازار میں جماعت ہے, گلی میں, مسجد میں, گھر میں, سب جگہ, کارج میں, سکول میں, ہر جگہ پھاری دعوت چل رہی ہے, اور کسی جماعت کو نہیں کہا کہ آپ کو منظم کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. بس ایمان, آخرت, انبیاء علیہم السلام کے حالات, صحابہ کرام کے حالات, اعمال, ان کے فضائل, میں اس کو بولوں. کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 1000 کمیونسٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ان میں 5 خبیث تنخواہ یافتہ ہوتے ہیں, پیڈ ایجنٹ 5 ہوتے ہیں, 4-5, اور باقی جو ہے تو اس 1000 میں سے 700 بیوقوف ہوتے ہیں, جو بات چل رہی ہے اسی کے ساتھ چل رہے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کدھر جا رہا, جدھر پانی بہ رہا ہے تنقہ ادھر ہی بہ رہا ہے, تنقہ خز و خجاق ادھر ہی بہ رہا ہے, پتہ ہی نہیں. اور یہ ہو گئے 705 ہو گئے, کتنے رہ گئے باقی, جی 295 ہوتے ہیں بزدل, اوکے, جس کی تعداد زیادہ ہوگی ہم اس کے ساتھ ہو گئے. اور میں نے کہا یہ ساری نقل و حرکت ایک مہینہ ہونے کے بعد پھر ان کے سر پر جا کر کھڑا کیا جی 2 لاکھ کا اجتماع, جو اس وقت ٹھیک سے, ہاں جی. تو اب یہ جب دیکھتے کہ یا اللہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, اس کو چاروں طرف یہی گئی ہیں, تو جو بزدل ہوتے ہیں وہ تو فوراً مڑ جاتے ہیں, جو بیوقوف ہوتے ہیں تو ایک فضا کے ساتھ چل رہے تھے, پانی ادھر سے بہ رہا تھا, سن کے ادھر بہ رہے تھے, پانی ادھر بہ گئے, سن کے ادھر بہ رہے, اور جو پانچ جو تھے نا آپ ادھر ٹھیک مار چکے تھے نا, 8 ہزار چل شروع, وہ جو 5 تھے نا وہ ہوا خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آج بڑے جس بات سے اس لائٹ آپ کو زبردست ہے, پرو چاہیے زبردست, آپ لوگوں کا فہم ہے. تو سوال یہ کہ کوئی آدمی اندھیرے کو اٹھ کر لٹ گھنے مار رہا ہو تو ایک سمجھداری کی بات ہی نہیں ہے. ایل بی ایس لائی آج کل ماچس کتنے کی آتی ہے, ایک روپے کا ڈبہ آتا ہے, چھوٹی ڈبیاں ہیں, تو ایک ماچس جو ہے تو اس میں 100 ہوتی ہیں, 40 ہوتی ہیں, وہ 2.5 پیسے کی ہوئی ہے, 1/40 روپے کی, 1/40 روپے کی ماچس کو اس سے جلا دو, روشنی پھیری پتہ چلے گا کھڑ کھڑ بلی کر رہی ہے, سام کر رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے. ہاں جب آپ حق کے پھیلانے کے لیے, حق کے لیے کام کریں گے, پھر دوسرا ٹکرانے کے لیے اگر آیا, دوسرا کا ٹکرانے کے لیے آ رہا ہے, تو اس کی ٹکر پھر دیوار سے جس کو توڑے, ٹھیک ہے نا. یہ مکہ مکرم ہے, آپ کام کر رہے تھے اور کفار پٹائیاں کر رہے تھے اور آیت نازل ہوئی تھی کف ویج یقم, ہاتھ کو نیچے رکھو. تو یہ وہ چیز تھی جو صحابہ اکرام کی مظلومیت اور کفار کے ظلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ثابت کر دی. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها فسقوا فيها حق عليها القول ودمرنا تدبيرا. یہاں تک کہ وہ بات یہاں تک بڑھتی ہے حق عليها القول, کہ ان پر ثابت ہو جاتی ہے بات ان کے ظلم و ستم کی, ان کی پیروی بے ترتیبی, ان کی بے دینی. وہ آخر تک حق عليها القول تک جب پہنچ جاتی ہے تو فدمرنا تدبيرا, پھر اللہ تعالیٰ جڑوں سے اکھاڑتے ہیں. جب آپ حق کے لیے بڑھیں اور یہ ابھر کر آپ کے رد میں آئیں اور ٹکراؤ کے لیے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پاس پاس حق کو لے کر, تو ہم اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں اور ٹکراؤ کے لیے یہ آ رہے ہیں. یہ دانشورانہ تفسیر ہے جس کو بتایا ہے قرآن عزیز کا. آج ان شاء اللہ ختم ہی کرنا ہے, ذکر کرتے ہیں اس کے بعد ختم کرنا ہے. پہلے جاری ذکر کر لیتے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.